سورة النور درس نمبر دويم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانی لا ینکه الا زانیتا زناکار سڑے نیوزے کی گی مگر د زناکار یا خزی سرا او مشرکتا یا د مشرکی سرا والزانیتو او زناکار خزا لا ینکه ها نیوزے کی گی دا الا زانین مگر د زناکار سڑی سرا او مشرکن یا د مشرک سرا وحرم ذلك علی المؤمنین وحرم ذلك حرام دے دا کار د زنا حرام دے دا پہل د زنا علی المؤمنین پو مومنانو ماندے سورۃ النور شروع کے دا سلور اصل بیانی سلور اصول بیانی پاغ سلورو کے یو اصل بیان شو چې زناکار سڑے او زناکار خزا دیل دے سزا ورکری شی چی کلا پاغی باندے گواہی قائم شوے او حد مقرر شو نواغی لدے سزا ورکری شی او اس پدے کے دویم اصل بیانی گی او دویم اصل دا دے چی زناکار نیوزے کی گی مگر دو زناکار سرا او زناکار نیوزے کی گی مگر د زناکار سرا او یا د مشرک سرا نو سنگا چ دلتا ذکر د زناکار یو کو نو پل یو لڑائی کی وسر ذکر د مشرکو کو د مشرکی زکا چ سنگ د زناکار خزی خاون نی معلوم نو دغ رنگی د مشرک الہ معلوم نی کل یو در تولاڑی کله بل در تولاڑی نو د دې وجینا د مشرک ام الہ نی معلوم د غرنګ د زناکار ما در یونی او یو زینی نو فرمای الزانی لا ینکه الا زانیتن زناکار سړی نی او زئی کیږي مگر د زناکار خزی سرا او مشرکتن یا د مشرکی سرا والزانیت و زناکار خزا لا ینکحها نیوزی کی گدا الا زان مگر د زناکار سڑی سرا او مشرکین یا د مشرک سرا زنا یو داسی فعل لے چې د دې وګورا هغه ماحول د دې وګورا چ هغه ماحول د دې گندۍ او په هغه ګنده ماحول کې هغې یعنی یو بل سره ملګرتیا او یو بل سره د غلط فعل او د غلط کار د پاره هغه خپل تعلق ساتي نو وفرمایل شو چې همیشه د پاره ګنده دا د ګنده او خلکو سره اوسیږي لکه څنګه چې راتلونکي 26 نمبر آیات کې عمر روان دي الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ناکاره خزی د پاره د ناکاره سړو دي او ناکاره سړی د پاره د ناکاره خزو دي او نیکان او پاکان خلق دا د پاره د پاکو نیکانو خلقو دي او دارنګي پاک سڑی پاک زنانا د پاک سڑو د پار دی او پاک سڑی د پاک زنانا د فار دی نو د دی وجینا په پختو کې مها زمنګ استاسو اکثر خلک وای چې د پردی کلی ناکار سړی نه پیژنې او دلا سړی نه پیژنې نو ستا د کلی وګوره د دلا او د ناکار سړی سره به همیشه د پاره یارانه نو د دې وجینا ناکار خلق همیشه د پاره د ناکار خلکو سره ملګرتیا کوي او د دې وجنا هغه چا سخی ویلی دی کون د هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز چا چرته د کونتر په سیل کې بازانو نه لیدل او چا د یوې مرغۍ په سیل کې د بلې مرغۍ مداخلتو نه مونده هغې څنګه د یو بل سره رواني نو دغه رنګې پاک خلک چې کم دی هغه د پلیتو خلکو سره ناسته پاسته نه کوي ځکه چې د هغې اثر په انسان باندې کیږي او که اثر ونه شي او چې ته پلیتو سره ناستې څه واردات وشي په هغې کې ته ورسره شامل یې که چاپه ولګي په هغې کې ته به کوې د هغې سره په سزا کې شامل یې ته ورسره ناست وي بهی نو د دې وجې نه په حدیث کې هم راځي عن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام نا ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه دا حديث نقل کي مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ويد ناكارا د خو خلقو مثال او د بدو خلقو مثال بیانې په دې حدیث کې نو د خو خلقو مثال په شان دا تر پروشته چې په دکان هلال شي نو که بیا ونه کې او سوا نخلی نو کم از کم هغه بوی به درته خسته میلاو شي او چې کله د ناکار خلقو مثال بیانې په حدیث کې نو لکه په شان د هغه بټی دینګر چې هغه بنه چالوی هغه نه پوستکی او دارنګ لوګی ته الوزی نو هغه پوستکی چې الوزی کپڑے بدل سوځي کال ته ناشته او کیس نین هغه اکسیجن خود ته دغه کیږي کمیږي هغه دخان خيږي او دارنګ هغه لوګی خيږي او په بل حدیث کې راځي امام احمد نقل کړی دی المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل ار یو سړی د خپل دوست په دین باندې نو تاسو وګورئ چې د دو دوستان څوک دي نو پته به درته لګي په حدیث کې راځي او زمنګ عبدالرحمن بابا هم وایي کور د سرو که په بها د سپین عمومې په ګاونډ د حرامیانو کې کور ماخله که هر څوره دنیایي پیدا تا ته یي خو د ناکاره خلکو د دنیایي پیدې دپاره هسې نه چې ځان پلید کوي هسې نه چې ځان خراب کوي نو قرآن وایي دویم قانون او دویم اصل په سورت النور کې د دپې د فحشې د پاره دا بیانوي چې همیشه د پاره ناکار خلق د ناکار ملګري وحرم ذلک علی المؤمنین او حرام دی څه شی نکاح کول نکاح خو نه دی حرام کړی حرام دی دا فعل د زنا بل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې دا کار ناکار دی او کله چې زنایی زنا کوي نو په حدیث کې راځي لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن زناکار چې کله زنا کوي د زنا په وخت کې د ایمان وی اوچت شوی پاسی د دې سره دغه ټایم کې د ایمان نه چې کله زنا نه بشي او فارغ شي بیا ایمان سړی ته واپس کیږي او په دغه ټایم کې د سره ایمان نه نو په داسې ټایم کې که مرګ راغی الله پاک دې ټول وساتي د هر قسم داسې ناکاره کارونو نه الله دې د هر چا کورونه صحیح سلامت او دارنګي بچي او خپل خپلوان او معاشره د مسلمانانو او چم ګاونډ او دارنګي کلی کلوی آی او دارنګي علاقې دې الله دې پلیتۍ نه وساتي ځکه چې په دې پلیتۍ سره تاسو وګورئ کورنۍ چې کم دی نو ټولې هغه سبب د یو طرف ته د خلکو د پاره د بېحیا او د شرمندګۍ وګرځي او بل طرف ته همیشه د پاره د سړي سترګې وګوره ښکته شي نه آیا هغه ژوند بیا د انسان د پاره څومره سبب د شرم او د بېحیا ګرځي کله چې دا فعل په کوم ځایونو کې کیږي او کم خلک دا کارونه کوي الله پاک وایي دا حرام دی په مؤمنانو باندې او خاص کر بیا مؤمن له پکار دی چې پردی لور خور داسې وګڼي که زما لور خور ته څوک راوچت شو نو آیا زما به څه اخلاقي په هغه ټایم کې او زما به څه زما د بدن او زما ا د ا سوچ او فکر په دغه ټیم کې بیا زما دغه انسان متعلق څنګه نو دغه رنګي چې پردی لور خور سره څوک زنا کول غواړي هغه د ځان ته خپل لور خور رامخې ته کی خپل ښځه دې رامخې ته کی نو بیا به ان شاء الله چې دا یو دلیل دی انسان د پاره چې دې بچری داسې غلط کارونه کی نو دا فعل حرام دی په مؤمنانو باندې والذین کسان یرمون المحسنات چې بدنامی پاک دامنې ثم لم یأتوا بیا راتلونه کی بأربعة شهداء فسلور قوانو ماندي فجلدوهم 80 جلدة وويدي لرات يا دوري ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هم ما قبلوا ويدي لرا قوائي أميشا وأولئك هم الفاسقون أو دا كسان دي دي وكمات ونكي دي دي نافرماني كونكي وز دريم أصل بيانيكي دا أصلورو أصولنا أو دريم أصل دا دي چې چاوم بد پاک دامن بدنامول نو داغه د فار سزا هغه سزا دلته ذکر شوه چې اتیا کوړې ولا ورکي کلا چې یو سړی چا په زنا باندې ولیدل او د سلور گواهان نشي پیدا کولې نو د دې لپاره پکار دي چې غلی پاتې شي ورنه کچره د گواہی ورکولا او سلور کسانې نشو پیدا کولې نو بیا بدل اتیا کوڑی ورکیږي نو د دې وجینا سنا تاسو او پهل له چې دا د معاشره ستاسو په کول غواړي چې دا غلط فعل لپاره خلق په یو بل معنی بدنامي لګي یا څوک لګول غواړي چې دا غي بدنامي د تدارک لپاره ها سلور گواهان مقرر کړو چې په معاشره کې دغه دا الله تبارک وتعالى د قانون مطابق او د دې قانون اجرا کیږي نو ټول خلق په پایا او په پرده کې ژوند تیری نو فرمای ولذین يرمون المحسنات ا کسان چې بدنامی پاک دامنې ثم لم یاتوا بیا راتلونه کی به اربعه شهدا په سلور گواهان باندې فجلدوهم 80 جلده نو وی دی لراتیا دوره اتیا کوړه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا او مکبلوی د دې د فار غواہی همیشه یعنی مقصد دا چې چریوم څوک په دې دروغ کې غیر شو نو د دروغجن د فار بیا کوی غواہی قبلول نشته او رستو راضی چې توبه او باسلا الا الذين تابوا لك رستو ان شاء الله یاتر روان دي خو بیا هم د احناف په نظم باندې لکه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي حنفیہ کی نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جا سکتی وہی دو حنفیہ دا احناف و پنیز ماندے دا توبے نپسم دا شہادت شہادت پچ کم دے پا معاملاتو کے اغنشی قبل دے نو دا دے وجنا ولا تقبلو لهم شہادتا ابدا او مقبل وی دید پارا گوائی ہمیشہ و اولائک هم الفاسقون او دا کسان دیدی حکم ماته ان کی دیدی ناپرمانی کو ان کی ولی اللہ فاکویلی چه سلور گواہان با پیدا کئے او سلور گواہان نشتے ادے کئی نو پدا سی انسان لو بیا سزا ور کی گی او سزا دلتا ذکر شوا اللہ الذین تابو مگر آ کسان چه توبہ و باسلا من بعد ذالک فست دینا و اسلہو او درست کا عمل فإن الله يقينا الله تعالى چه دي غفور الرحيم بهون کې رحم کون کې دي دنیا کې تر څو پورې چې انسان تا مرګ مرګنډي تني را رسیدلی ان تر هغه پورې دي انسان الله تبارک وتعالى توبه قبلای نو فکار دي چې انسان مسلمان ځان ته وای او د دنه یو غلط فعل یو حرکت یا چې کم دي غلطه گواہی وشي فکار دي چې د پاغیخ پیمانه شي الله تبارک و تعالی تراو گرزی دا اللہ فو حضور کی توبہ و باسی او پس تا دینا عمل صحیح کی عمل صحیح کی نو دا آغا انسان دے چی پس تا دینا دے خپل عمل درست کی دا اللہ تبارک و تعالی ورطا دا دے تیرو عمل پا توبے سر بخنو کی او دراتلون کی وقت پارا اللہ تبارک و تعالی چی دے زان بچ ساتی نو دا دا اللہ پا محبوبو او آغا خوخو خلقو کی دیش میری گی بیا خو بشر ته دی چې په خپل توبه باندې قائم پاتې شي. الله پاک دې موږ له استقامت په قران او په سنت او د ګناه د توبه استلو په توبه باندې بیا د استقامت توفیق دې الله زموږ د ټولو نصیب کړي. والذین یرمون ازواجهم او عکسان چې بدنامه خپلې بیبیانې ولم یکن لهم شهدا نوی دی لرا گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه فشهادت احدهم نو گواهی د یو کس دی اربع شهادات بالله سلور گواهانی دی پا اللہ تعالی بانده سلور قسمونه دی پا اللہ تعالی بانده انهو دی چه دی لمن الصادقین دی رشت خام خاد رشتونو نده والخامسطو او پینزم زل ان لعنت الله علیه دا چه لعنت تا اللہ دی وی پا دی بانده ان کان من الكاذبین کچریوی دی دی درغ جنو نام سلورم قانون دل توس بیانیگی او سلورم اصل اغه داده چې پردی خو پریک ده که خزی او خاون په یو بل باندې بدنامه راوله ګولا او پس ته دې قسمونه نه چې دې بری شو د دې نه پس په دې یو ځای د سزا نه بری شو او د دې نه پس په دې چې کوم دی یو بل سره د خزوالی او د خاون ګیره هغه وخت نه تیری که دی نه جدا کیږي د یو بل نه حاکم له پکار دی چې د یو بل نه جدا کی. نو دا هغه سلورم اصل لی اشاره دیتا چې کله چا د خپلې ښځې غلط پیل ولیده او نو د هغې حکم دا دی چې تا سره ګواهان نشته نو سلور ګواهی هغه په الله تبارک وتعالی باندې قسم خوړل دي او پنځم ځل په ځان باندې لعنت د الله ګرځولي کچرې زه په دې خبره کې دروغجن یم. خو غوره طریقه دا ده چې چا څه شک راغی په خپله زنانه باندې چې هغه هر څوک الله پاک ته ټول مؤمنان مسلمانان د داسې کار نه وساتي. که د چا شک راغی یا چې کوم دی نو څه وشو نو پکار دي څلور ګواهان خو پیدا کولی نشي دغه کسې دې ولا طلاق ورکي او دغه علاج دی او چې سبا د پاره څوک تې تپوس کوي چې طلاق ولې واقعا شو نو د ده خو رښتونه دی دروغجن دی نه بس یاره زما خوښه نه وه. نو د چا هغه ښځه خوښېږي چې هغې کې غلط فعلي خو د چا نه خوښېږي نو په خبره کې هم رښتونه دی چې زما نه وه خوښه بس ما ولله طلاق ورکړو او دارنګې پرده هم راله او د شرمندګۍ نه او دارنګې په خلکو کې د الزام نه چې کوم دی نو اوم بچ فاتح شو. نو د هغې دپاره حکم کیږي چې تاسو څلور ګواهۍ به په الله تبارک وتعالی باندې قسمونه خوړل دي او پنځم ځل به دی لعنت وی که چری وي دی د دروغجنو نه. اوس زنانه خو ملزمه شوه اوس چې زنانه ملزمه شوه نو آیا د زنانه دپاره څه دي چې آیا د هغې دپاره وسي؟ نو د هغې دپاره حکم کوي ویدرو عنها العذاب او لری کولی بشی د دې خزینه عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله چې گواهی وکي سلور گواهی په الله تعالی باندې انه لمن الكاذبین چې دا خاوند دی چې دا کومه خبره کوي خامخا دی د دروغجنو نه. والخامسه او پنځم ځل ان عذاب الله علیها چې غصه د الله دی وی په دې باندې غضب د الله تعالی دی وی په دې باندې ان کان من الصادقین که چریوی دی د رشتونو نه. خزا ملزمه شوا خاون چې کوم دی سلور گواهی او دارنګې پنځم ځل یې ووی چې لعنت دی په ما باندې که چری زه دروغجن یم. اوس که خزه قسم نه خوري دې له به چې کوم دی نو سزا ورکیږي او که چری نه خزې قسم وخوړه نو د هغې دپاره د هغې نه د سزا لر کېدو دپاره څلور ځله به دا قسم خوري په الله تعالی باندې او پنځم ځل بدا وی چې لعنت عذاب د الله تعالی غصه د الله تبارک وتعالی دی وی په دې باندې کچری دا سړی د رښتونو نه چې دا کومه گواهی کړی دا نو اوس مخیتا نو د دې نفس به دې چې کوم دی یو بل نه جدا کړی شي او د دې بیا نکابا ختم کړی شي. ولولا فضل الله علیکم کچری نه وی فضل مهربانی د الله علیکم په تاسو باندې ورحمت او رحمت الله تعالی وان الله یقینا الله تعالی چې تواب حکیم توبہ قبول ان کے حکمت والا دے. اللہ تبارک و تعالی خاوند فضل او در رحمت سنگا چی دا احکام دا تراولی گل دا احکام دا تذکر کو کچر حکم دا لعان چی دا یوبل ندا خزا و خاوند جدا کولو شریعت کے نوے نو پا خاوند با دا دروغ و الزام کی حد جاری کی دا د دروغ الزام د پارسو اتیا کوڑے وی نو فدمانه به حد جاری کیدو چې تا دروغ ویلی دی. خداغه خاوند ته دا اختیار ورکو چې دی د سلور گواهانو پیش کول په ځای باندې خدای گواهان راوړی نشي نو دی وسلور گواهان زکه چې د کور معاملې ده نو دی وسلور گواهان اخری سلور گواه سلور قسمونه په الله تعالی باندې اخری سلور گواهی به وکي او پینځم زلب دی چې کم دی نو لعنت وای کچری دے دا دروغ جنو نئی نو سو دا دا اللہ تبارک و تعالی دلتا ہو پرمائی ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ نو اس چکل دا قسمون ہو خوڑل نو خزا ملزم شوا نو خزی لسزا نو دا غرنگ کد خزی پا قسمون ماندے خاون ملزم کی دا نو خاون لهم سزا دا بدنامی نو حکم دلعان چی دوار بجودا کریشی نو دا ہر یو رعایت اسات لشو نو اللہ تعالی خاون د فضل او د رحمت اس او داغه د فضل او د رحمت اثر دا شو چې پریکینو کې لازم خبره ده چې یو بیرختونی یو بدروغجنی نو ریختون چې کم ریختونی او ناغلا به موقع سزا ورنکلی شو او د سزا نه بچ شو او دروغجن له دنیا کې الله تبارک وتعالى مولت ورکو او د مولت سره پکار دی چې د الله د فضل او د الله د رحمت نه فائدہ واخلی او اللہ تبارک و تعالیٰ تراو گرزی زکا چی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول ان کے او حکیم باچا دے. الزانی لا ینکہ الا زانیتا زناکار سڑے نیو زی کی مگر د زناکار خزی سرا او مشرکتا یا د مشرک سرا والزانیتو او زناکار خزا لا ینکہ الا زانن نیوزے کی گی مگر د زناکار سڑی سرا او مشرکن یا د مشرک سرا وحرم ذلک علی المؤمنین او حرام دے دا فعل د زنا دا کار د زنا پا مومنانو ماندے والذین یرمون المحسنات او کسان چی بدنامی پاک دامنی ثم لم یأتو بی اربعات شہداء بی ایرات لو نکڑو پسلور گواہانو ماندے فجلدوهم ثمانین جلدہ نووی دیل راتیا کوڑے اتیا دورے ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا ومقبل وید دید پار گوائی ہمیشہ اولئک هم الفاسقون او دا کسان دیدی پاسکان دیدی نافرمانی کو ان کی حکم مات ان کی الا الذین تابوا مگر آ کسان چ توبہ و باسلا من بعد ذالک فست دینا واصلحوا او درست کامل فان اللہ یقینا اللہ تعالی چ دے غفور الرحیم بہن کے رحم کو ان کے دے والذین یرمون ازواجہم او کسان چی ولی خپل بی بیان لرا پس مان دے ہا چی بدنامی یعنی ولم یکن لهم شہداء نوی دی لرا گواہان الا انفسهم مگر خپل زانونا فشہادت احدہم نگوائی دی یو کس دینا اربع شہادات باللہ سلور گواہانی پا اللہ تعالی مان دے سلور زل قسم پا اللہ انہو لمن السوادقین انہو دیچ دے لمن السوادقین خام خادر اشتونو ندے والخامسطو پین زمزل ان لعنت اللہ علی دا چی لعنت تا اللہ دی بی پدو ان کان من الكاذبین کچریوی دے دا درغ جنونا ویدرعو عنہ العذاب او لرکولی بشید دے خزن عذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ چدا گواہی کی سلور گواہی پا اللہ تعالی باندے انہو لمن الكاذبین چدے درو جننا اربع شہادات باللہ سلور گواہان پا اللہ انہو لمن الكاذبین چدے خامخاد درو جننا دے والخامستا او پین زمزل ان غضب اللہ علیہا چی غصد اللہ تعالی دیوی پا دے ماندے غضب دا اللہ تعالی دیوی پا دے ماندے انکان من السوادقین کچریوی دے درشتننا ولولا فضل الله عليكم كچری نو فضل د الله تعالی پتا سو باندې ورحمت او رحمت د الله تعالی وان الله تواب حکیم او یقینا الله توبه قبول ان کی حکمت والا دے